in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life, you've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, one. Johnny Cash in zijn laatste dagen. One was dat, uit het jaar 2000. En daarvoor Rosie Vela en Magic Smile. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Een toprestaurant op wielen. Een historische tram uit 1969... die is omgebouwd tot rijdend tramrestaurant in Rotterdam. Tera Cox weet meer. Daarover praat ik met Suzanne Knecht. Hallo Suzanne. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Waar gaat dat over, een restaurant op wielen? Dat is mijn rijdende tramrestaurant in Rotterdam, de Rottertram. Hoe ziet die eruit? Nou, prachtig groen-wit-groen, echt Rotterdams natuurlijk. Het is een historische tram uit 1969 en die hebben we vandaag, precies 5 jaar geleden, zijn we voor het eerst gaan rijden. We hebben hem volledig omgebouwd tot restaurant. Er zit een keuken in, een toilet in en 44 plaatsen voor onze gasten om te genieten van een diner of een lunch of een borrel, terwijl we door de mooiste stad van Nederland rijden, Rotterdam. En hoe is dat nou zo ontstaan, een historische tram, maar dan ook nog als restaurant? Ja, ik werkte bij het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf, de RET. En ik was marketingadviseur, dus ik verkocht het OV aan zich. Dat was mijn werk. Mocht een hele mooie campagne doen voor de trams. Ik kreeg toen allemaal nieuwe trams. En ja, toen dacht ik, dit is toch fantastisch met de tram door de stad. Dan zie je de hele stad aan je voorbij komen. Alleen ja, ik kreeg toch van vrienden te horen dat ze niet voor de lol, zeg maar, zomaar een ritje in lijn 20 bijvoorbeeld gingen maken. Dus toen dacht ik, nou, als we nou eens zorgen dat je er lekker bij kan eten en drinken, wat natuurlijk niet helemaal de bedoeling is van het reguliere openbaar voor, dan vinden jullie dat vast wel een goed idee. Nou ja, dat even in een notendop, dat ging natuurlijk allemaal niet zo makkelijk. En dat heeft echt wel een paar jaar geduurd vanaf dat idee tot de uitvoering. Maar uiteindelijk is het toen gelukt om dat te realiseren. En ja, dat was natuurlijk fantastisch dat uiteindelijk die droom van die Rotterdam over de skyline, zo over de Erasmusbrug, dat werkelijkheid is geworden. Ja, want hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Jij bent de directeur daarvan. Ja. Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Ja, met name dank aan een heel groot netwerk om mij heen. En heel veel mensen die op dat moment toen echt geloofden in het concept. Die het onwijs goed idee vonden. En die ook echt de toegevoegde waarde zagen voor de stad. Uiteindelijk natuurlijk ook voor de RET. Want het is ook gewoon een promotie- en visitekaartje. We hebben mensen in de tram die 30 jaar niet OV zijn geweest. En die stappen toch weer eventjes bij ons in. Dus dat is hartstikke mooi. Er was steun. En toen heb ik mijn netwerk ook ingezet. En toen heb ik een crowdfundingcampagne gestart. Want er zit een flink kostenplaatje aan. En daar hebben 237 mensen in geïnvesteerd. En eigenlijk hebben die het op die manier mogelijk gemaakt om die tram helemaal te kunnen verbouwen. En heb je ook een samenwerking met een bestaand restaurant, ben je die aangegaan? Want ja. hoe ziet dat eruit qua eten? We zijn begonnen met een lokale horeca ondernemer. Dat is na een jaar toch, ongeveer een jaar is dat toch gestopt. Toen heb ik ervoor gekozen om ook zelf personeel in dienst te nemen. Dat vond ik een heel prettig idee. En dat heeft heel goed uitgepakt. We hebben nu als leverancier de Stadsbrasserie Rotterdam. En die zitten onder restaurant De Doelen. En die leveren voor ons al onze diners eigenlijk aan. Dus die doen de voorbereiding, want dat kan niet in de tram. Wij maken het aan boord af, de laatste 20-30%. En voor de lunch hebben we uit Schiedam Deli Bert als lunchcateraar. Die voor ons een groot deel van de lunch verzorgt. En stel voor dat ik wil instappen. Hoe vaak per dag kan het? Of is het 1 keer per dag? Of? De basis is 1 keer per dag. Wij rijden gemiddeld 4 à 5 ritten per week. Dat is woensdag tot en met zaterdag is een dinerrit. Van 7:30 tot 9:00 s'avonds, 2,5 uur lang. En elke zondag een lunchrit. Wat ga ik allemaal beleven? Ja, nee, je begint sowieso al bij Willemsplein. Dus onderaan de Erasmusbrug. Dat is natuurlijk al een super mooie plek. En dan komen wij aanrijden. Nou, dat is al een heel leuk moment altijd. Dan staan onze gasten al te wachten. Dan stap je in de tram. Ga je zitten. Wachten we tot iedereen er is. Dan gaan we vertrekken. Krijgen mensen een welkomstdrankje van ons. Vertellen we, doen we een welkomstwoordje. Vertellen even wie zijn er aan boord van het personeel. Ja, een aantal handleidingen. De wc helemaal achterin. Net zoals in het vliegtuig. Ja, eigenlijk wel, denk ik. Ja. Iedereen zit bij het raam vandaag. Dat soort dingetjes geven we allemaal mee. Gaan we rijden, wordt er een 5-gangen diner geserveerd. Ondertussen krijg je heerlijke bijpassende wijnen. We hebben ook allerlei andere drankjes aan boord. En we eindigen met een lekker bakkie pleur of een natte thee. Op dit moment ijskoffie met de warmere temperaturen. En dan, als het goed is, stapt iedereen hartstikke tevreden weer uit. En hebben ze onderweg gezwaaid naar alle mensen die nog steeds na 5 jaar verbaasd staan te kijken. Die naar ons staan te zwaaien, die foto's maken. En wat zie je allemaal onderweg? Rotterdam. Dan komen we nog een rondje Kralingen over de Oude Dijk onderlangs. En dan weer via de bovenkant OC-Dijk terug. Nog even over het menu. Is er ook een vegetarische variant? Zeker. Ja, we hebben altijd bij elk menu hebben we een vegetarisch en vegan optie. Dat moeten we wel van tevoren weten, want anders dan... wordt dat een uitdaging? Nou, nog even, hoe kunnen we ons verzekeren van een plekje? Hoe reserveer je? Via onze website rottertram.nl. En daar kan je gelijk ook zien wanneer er nog plek is. En dan van harte welkom natuurlijk een tafeltje te boeken en met ons mee te gaan. Nou, het klinkt als een fantastisch uitje. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Suzanne Knecht, directeur en initiatiefnemer van de Rottertram. Dank je wel. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante

they'll come back to me in the end. Now isn't that so? Oh, I don't wanna know. Het leek wel een typisch Franse trek-accordeon. Bij Vaya Condios and I Don't Want to Know, maar wat wel echt Frans was, was Michel Sardou uit 1373 met zijn Maladie d'Amour. Zometeen een zomertentoonstelling bij Galerie Artline. Maar eerst de Four Tops. Even terug in de jaren 70 met de Four Tops en Ain't No Woman Like The One I Got. We gaan naar ons volgende onderwerp. In Galerie Artline in Delft is een zomertentoonstelling geopend. Herman de Bruin praat met Helene van Haafden daarover. Helene, welkom. Ja, dankjewel. Ja, galeriehouder in Delft. Ik houd een galerie in Delft. Een galerie in Delft, ja. Op een van de mooiste plekken van Delft eigenlijk voor een galerie. Op de Voldersgracht. Oh, midden in het centrum. Midden in het centrum en een gracht die toch wel om zijn kunst ook bekend is. Zeker vanuit het verleden. Omdat we Vermeer daar oorspronkelijk... Had Vermeer daar misschien niet iets? Ja, Vermeer had daar het een en ander. En het is niet voor niets dat ook het Vermeercentrum daar op de Valdersgracht zit. Inspirerende plek zou je kunnen zeggen. Zeker, zeker. Ja. En dan nu een tentoonstelling, de zomertentoonstelling die nu loopt. Je doet al heel lang aan tentoonstellingen. En je hebt nu, nou, ik vind een heel rijtje kunstenaars gevonden die daar willen exposeren. Ja, het is een rijtje van 15 kunstenaars 15. Die ik nu in de expositie heb. En oorspronkelijk dachten we zelf ook van 15, het is wel erg veel. Want waaruit bestaan die 15 kunstenaars? Dat komt eigenlijk een samenstelsel van alle kunstenaars die het afgelopen jaar geëxposeerd hebben in de galerie. En ik vond het gewoon leuk om van ieder eigenlijk één of twee werken te tonen. En daarnaast, naast die kunstenaars die het afgelopen jaar geëxposeerd hebben, heb ik ook vier kunstenaars erin zitten waarvan ik werk in stok heb. Dat is een mooie tentoonstelling dan. Van 15 kunstenaars zijn, dan moet je toch een beetje ruimte hebben om ze neer te leggen, op te hangen en dat soort dingen allemaal. Nou, dat was onze schrik eigenlijk in de eerste instantie ook. Zo van, oh, wat heb ik in godsnaam aangericht? En waarom doe ik dit? En dan op een goede ochtend, alles is binnen op een gegeven moment. En dan ga je schuiven en dan langzamerhand komt de tentoonstelling tot stand. En dan tot je eigen verrassing zie je op het eind een tentoonstelling die helemaal niet overdreven vol is. En toch is het een eenheid. Maar juist omdat het toch eigenlijk een bepaalde stroming weergeeft. Hè, als ik dan bijvoorbeeld toch nog even terugkom op de stromingen en bijvoorbeeld de concrete kunst. Hè, wat is concrete kunst? Dat is eigenlijk kunst die, je zou kunnen zeggen, in het hoofd van de kunstenaar is gecreëerd. Mm-hmm. Waarbij we eigenlijk in het algemeen uitgaan van de geometrische figuren. Ja, ja. En dan zie ik werk van André van Lier, dat is in glas. Kees van Rutte doet enerzijds soms ook weer denken aan het werk van Jan Schoonhoven, maar tegelijkertijd is het toch een totaal andere bewerking die hij doet. Overeenkomst tussen André van Lier en Kees van Rutte is dat ze alle twee met het licht spelen. Ja, ja. André van Lier met zijn glas, wat door het licht eigenlijk ook verschillende kleuren krijgt. Ja, het is, die verbindingen, die zijn in ieder geval duidelijk. Ja. Ja, ik moet het een beetje afronden, want dan gaan we toch nog even. Maar je bent zo enthousiast dat ik denk, ja, we willen het eigenlijk allemaal weten. Maar als je naar de Galerie Artline gaat, dan kom je dat allemaal te weten. Want jij kan alles uitleggen als het nodig mocht zijn. Als het nodig mag zijn, dan kan ik het inderdaad uitleggen. Ja. Hoe lang loopt de zomertentoonstelling nog? Die loopt nog tot 3 september. Tot en met 3 september. Dan kunnen mensen daar nog even naartoe. En de hele week open of een paar dagen? Woensdag tot en met zondag van 12 tot 5. En dan moeten mensen maar even op de website kijken om daar iets meer over te weten te komen. Maar naar de Voldersgracht 18 gaan is natuurlijk het beste. Ja, Voldersgracht 18. En op de website staan sowieso alle namen. Concrete kunst. André van Lier, Kees van Rutte, Eddie Stikkelorum, Anneke Klein-Kranenberg, Tineke Pork en Pieter Potmoor. Dan hebben we abstract expressionisme. Cy Twombly, dat is een oudere kunstenaar die inmiddels niet meer leeft, maar die eigenlijk de eerste was met text en graffiti. En dan heb ik daarin ook nog bij het abstract expressionisme Lisa van der Heijden en Christine Bittremieux, alle twee met schilderijen, acryl en olie. Guus Zuiderwijk, een echte Delftenaar trouwens, die in zijn werk het beeld wat hij heeft van de TU-bibliotheek verwerkt heeft. Ook dus dat is een verwijzing naar deel van Delft. Dat is ook weer een verwijzing naar een deel van Delft. Matthijs van Zessenwijk, lyrisch abstract, dat is Eduardo Gruber. Dan heb ik nog de natuur. En die komt terug bij Lilian Cooper en Elsbeth Bauer. En dat is enerzijds een gouache wat te zien is en anderzijds foto's. Allerlei zaken in de Galerie Artline die allemaal besproken werden door Helene van Haafden. En die het u ook daarover kan vertellen als u naar de galerie gaat. Dat kan allemaal nog tot, zei je? Tot en met 3 september. 3 september. Zondag 3 september. Kijk, dat is mooi om te weten. Dan kunnen mensen daar terecht. Dank voor het gesprek. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straat, Sammy van de stad?

deed mezelf even een groot plezier met Steely Dan en The Third World Man. En daarvoor Ramses Shaffy en Sammy. Zometeen, augustus in de troen. Maar eerst gaan we naar Birdie. Could say what would follow. Big holes in the dark. They couldn't say where you'd gone to. But every night I would ask. When hope went away, I still held on to the love that you gave. Oh, it's all I've got of you now. I will never know you, don't get to understand. No answers to questions, it's too late for that. But I was in your, I was in your arms. I was in your arms. Your arms once, just for a moment. I remember you my way. It's not perfect or fair. I paint you with colors that weren't ever there. Feels harder these days after so long, 'cause my memory fades and it's all I've got of you now. I will never know. Don't get to understand. No answers to questions, it's too late for that. But I was in your arms. I was in your arms. I was in your arms. Your tears, because you're gone. For all the years that we lost, all those times I missed that love, had it just for a moment. I will never know you, don't get to understand. No answers to questions, no, it's too late. I was in your arms. I was in your arms once, just for a moment. Het komt van haar nieuwe album Portraits. Je hoorde Your Arms van Birdie. Ons volgende onderwerp. Leerling boswachter bij Hof van Delfland, Sabrina Veldman, praat ons bij over de maand augustus in het groen. Ze is bij Terra Cox. Welkom Sabrina. Dankjewel. Nou, we gaan even naar die maand augustus toe. Het is de oogstmaand, hè? Ik denk dan aan plukken en oogsten en dergelijke. Hoe zie jij die maand? Nou, ik zie het best wel als een bijzondere maand, omdat het een maand is dat de boomharters zeer actief in de bossen zijn. Wow. Boomharter is best een bijzonder dier en het is een zoogdier. En die nest eigenlijk in bomen. Oude spechtennesten worden daar vaak voor gebruikt. En ze leven eigenlijk altijd solitair, behalve in de paartijd. Want dan zie je echt dat er een aanloop komt van mannetjes die op zoek zijn naar een vrouwtje. Zo'n vrouwtje paart ook met meerdere mannetjes. Dus het is een bezige bedoeling. Ze krassen naar elkaar, ze brullen naar elkaar, ze rennen achter elkaar aan. Het is eigenlijk de maand waarop je de boomarten het actiefst kan zien. Hoe moet je kijken om er een glimp van op te vangen? Nou, als je nou door een bospad heen loopt en je kijkt onder een dikke boom en je ziet daar allemaal uitwerpselen langs de boom naar beneden lopen of onder de boom liggen, dan moet je echt even omhoog kijken om te kijken of dat daar geen groot spechtennest zit. Want dat kan dus duiden op een boomarter. In welke tijd van de dag, denk jij, hebben we de meeste kans om er iets van te zien? Met schemer, dus vroeg in de ochtend of juist wanneer de zon ondergaat. En de flora, hoe staat het daarmee? Ja, de flora is nu volop in het blad. De bomen zijn weer heel mooi groen. En ja, hoe gaat het verder met de flora? Ja, goed. Veel vruchten neem ik aan. Het heet de oogstmaand. Welke vruchten zouden wij kunnen en mogen plukken? Behalve de bramen, want die heb ik al geplukt. De bramen die mag je inderdaad plukken. Wel een emmertje per persoon. Dat niet gelijk het hele bos leeg is voor alle vogels. Nou, speaking of which, ik las ergens als je te veel plukt, ik geloof dat je 250 gram mag plukken, dan krijg je een hele hoge boete. Dus je moet ook best wel uitkijken daarmee. Ja, dat is zeker raadzaam om daar wel mee uit te kijken. Omdat wij juist in de gebieden ook die bomen hebben aangeplant voor de flora die daar gebruik van maakt. Dus de vogels, alle andere beestjes die daar gebruik van maken. Dus vandaar dat er wel een restrictie op is gekomen. Want anders dan hangt er geen braam meer aan de boom. Hey. Wat zijn nog andere planten die nu vooral of vrucht dragen of nog bloeien? Ik zie heel veel zonnebloemen trouwens, maar dan niet direct in de volle natuur. Maar dat is wel het is wel de maand van de zonnebloemen, hè? Ja, zeker. Die zijn nu zaad aan het zetten. En daarom worden ze ook, zie je ze nu volop staan. Ze hebben veel zon nodig om die zaden te ontwikkelen. En het is wel een hele bijzondere bloem eigenlijk, de zonnebloem. Want het is een composietenbloem. En dat houdt in dat de knop waar je eigenlijk in kijkt, dat het ook allemaal kleine losse bloemetjes zijn. Dus als je die uit elkaar houdt, dan zie je dat ze allemaal een eigen stampertje, een eigen kroontje hebben. En dat is zo bijzonder aan die plant. Dat vind ik echt... Het is jammer dat die niet in het wild voorkomt in Nederland. Nee, dat is waar. Maar er zijn nog wel andere composieten die we kunnen bekijken. Zeker. In het voorjaar heb je de paardenbloem. Dat is een heel mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk wel het voorbeeld. Die zie ik nog wel vaak hoor, nu, de paardenbloem. Ja, dat mooi. Klopt. En welke wandelroute zou jij ons nou aanraden in deze regio? Wat is nou een mooie trip om te doen? Ja. Broekpolder neem ik aan. Ja, Broekpolder is sowieso heel erg prachtig. Dat is natuurlijk wel een wat ouder gebied. We openen binnenkort de Krabbenplas. Die is nu helemaal goed ingericht. En daar gaan we... Dat is nu, morgen wordt dat heel feestelijk geopend. Oh, vertel, want het is wel helemaal opnieuw. Het is eigenlijk gerenoveerd, een soort van, hè? Ja, er is een tunnelbak doorheen gelegd, inderdaad, om de A24 te faciliteren. Dat heeft natuurlijk een aantal jaar opengelegen. En nu zijn we dus zover dat de Krabbenplas zelf al is hersteld. De bak is ook al dicht. De damwanden zijn weggehaald. Dus de natuur kan eigenlijk weer een beetje zijn eigen ding gaan doen. En daarop gaan we natuurlijk aansturen op kwaliteit. In de toekomst. En gaan we dan ook aansturen op minder blauwalg daar? Nou ja, dat is de vraag. Want dat is natuurlijk altijd iets wat ook met het weer te maken heeft. Hoe warm het is, hoeveel zuurstof er door het water heen gaat. Daar is natuurlijk wel naar gekeken dat er meer stroming in het water is. Ja, nou, het is in ieder geval het weer ervoor. Want het wordt mooi weer deze maand, hoop ik. Ja. Maar ik zie al wel paddenstoelen. We hebben natuurlijk een rare tijd gehad. Hè? Heel veel droogte eerst, toen ineens heel veel regen. Zie jij nou andere dingen dan in andere jaren daardoor? Nou ja, inderdaad, dat je nu al de paddenstoelen op ziet komen. Terwijl dat normaal natuurlijk pas eind september, begin oktober een beetje is. Maar dat komt echt door de vochtigheid. En toch de warmte die die paddenstoel krijgt als de zon er wel op schijnt. Waardoor die denkt, nou nu is het tijd om te gaan bloeien. Want dat is eigenlijk wat een paddenstoel doet als je hem ziet bloeien. Ja. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor je bevlogen verhaal over augustus en je tips. Boswachter Sabrina Veldman, dank je wel.